أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، فكفى بربك بذنوب عباده خبيرا. صدق الله. Aziz Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın çok süratli bir şekilde, hızla, süratle aramızdan ayrılmasından hemen sonraki Cuma gününde yine Allah'ın evinde toplanmış bulunuyoruz. Hatta hala geçmiş bayramlarımızı ve kestiğimiz kurbanları mübarek eylesin. Seni daha önce kürsüye getirelim diye çoğu zaman sıkıntı çekiyoruz. Hangi konuyu, hangi mevzuyu, hangi hususu öncelikle cemaat-i müslimine aktaralım dediğimiz zaman, eskiden konu sıkıntısı çekilirdi. Şimdi konular, mevzular o kadar çoğaldı ki onların içinden hangisini öne almak sıkıntısı başladı. Cenab-ı Hak yeryüzü Müslümanlarını en kısa zamanda arzu ettikleri hayata ulaşmaya muvaffak eder. Bugünkü dersimizde biraz evvel önünde açık bulunan Kur'an-ı Mübin'den okuduğum Sure-i İsra'nın 16 numaralı İsra suresinin 16. ayetini günümüze ışık tutması sebebiyle huzurlarımıza bu ayet-i kerimenin izahını, tefsirini arz etmeye çalışayım. Cenab-ı Hak cümlemizi razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eder. Kendi razı olduğu ameller. Kardeşler, yeryüzünde insan dediğimiz varlık, insan. Allah-u Teala Kur'an'da insan diyor. İnsan denen varlığın kabiliyetleri var, karakterleri var, kendine mahsus halleri var, anlayışı var, düşüncesi var. Herkesin kendine göre bir tavrı, bir tarzı, bir düşüncesi, bir anlayışı, bir kavrayışı var. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği özellikler, güzellikler, farklılıklar, çeşitlilikler. Bunlara bir şey denmez. Ama bir de var ki bazı konularda insanlar müşterek, yani ayrıcalığı, farklılığı olmayan şeyler de var. Bunların bir tanesi de yeryüzünde insan kadar yalnız yaşayamayan, yalnız olamayan, yalnız kalamayan, yalnızlığa tahammülü olmayan ikinci bir varlık yok. İnsan en çok korkutan, ürküten yalnızlıkmış. Yalnızlık. Düşünün ki cennet gibi bir alemde, cennet davetesi yok, cennet gibi bir alemde Hazreti Adem yalnız kalamamış. Öyle sıkılmış, sıkışmış, daralmış ki Cenab-ı Hak kendi iradesiyle Adem cennette yalnız kalmasın, sıkılmasın, daralmasın diye Adem'in kaburga kemiklerinden siz söyleyin kimi yarattı? Havva validemiz radıyallahu anhayı yarattı. Bunları hepimiz biliyoruz bunları yani. Ve halaka minha zevceha bil turab. Ona eş yarattı. Mutlaka insan yanında birisi olacak, yalnız olmak, yalnız kalmak, yalnız yaşamak mümkün değil. Aile olacaksınız. Ailenin bünyesinde çocuklar olacak. Tıpkı Adem Aleyhisselam gibi. Arkasından çocukların evliliğinden yeni aileler olacak. Onlardan da çocuklar olacak. Onlardan soylar, boylar, şilaleler, akrabalar, aşiretler, kabileler, milletler, kavimler olacak. Bunlar bilinen gerçekler. İnsan yalnız kalamaz, insan yalnız olamaz. Yalnızlığa düştü mü felakettir. Umutlarını kaybetti mi? Arzu ettiklerinden birer birer soyutlandı mı, dışlandı mı, toplumun dışına itildi mi, uzaklaştı mı, küskünlerin, dargınların arasında kaldı mı, o insan yalnızlığa itildi mi, ölüm alametleri başlar. Hatta dikkat ederseniz, intihar eden insanlar, hani gidiyor, beşinci kattan atlayıp intihar ediyor, kendisini atıp intihar ediyor, köprüden atlayıp intihar ediyor. Bu adamları inceleyin, birinci derecede bu insanlar, yalnızlığa itilmişlerdir. Yapayalnız kalmışlardır. Kimse bunları arasına almamış, arzu ettiklerini vermemiş, el uzatmamış, yardım etmemiş, paylaşmamış, haklaşmamış, bir araya gelmemiş, sevdiği gitmiş, arzu ettiği gitmiş, elinde, önünde hiçbir şey kalmamış, umutları yok olmuş, öyle senin için yaşayayım deyip gidip kendisini intihara teslim. Hep böyledir. İnsan yalnız yaşayamaz. O halde şimdi meselenizi arz edelim. İnsan toplum halinde yaşamaya mahkum olan bir varlıktır. Toplum olacak. Toplumun dışında insan yaşayamıyor. Ailesiz, eşsiz, arkadaşsız, dostsuz, çevresiz insan yaşayamaz. Mümkün değil. Toplum halinde yaşamak zarureti böylece ortaya çıkınca bu sefer insanların toplum halinde yaşayışını düzenlemeniz lazım. Şimdi toplum olarak bir araya geldiniz. Bu insanların arasındaki münasebetler nasıl olacak? Alım satım nasıl olacak? İdare nasıl olacak? Yaşamak nasıl olacak? Üretim nasıl olacak? Tüketim nasıl olacak? Bir sürü mesele ortaya. Toplum olunca meseleler de ortaya çıkıyor. Bunları kim düzenleyecek? Yani insan toplulukları bahis konusu olduğu zaman otomatik olarak yönetim meselesi ortaya çıkıyor. Yönetim. Yönetim. Arapçası idare. İdare. Demek ki insan toplumsuz olamaz. Toplum da yönetimsiz olamaz. Öyle mi değil mi? Nerede insan toplumu topluluğu varsa mutlaka yönetim lazım. İdare lazım. Bunun siyasi adına ne diyorlar? Devlet lazım, hükümet lazım, yönetim lazım. Yani bunu çocuklar da biraz düşünse gayet kolay bulabilir. Bu silsile böyledir. O halde demek ki karşımıza, önümüze yönetim meselesi, devlet meselesi çıkıyor. Öyle ya. Bir araya gelen insanlar toplum haline geldikten sonra bunların canlarının korunması lazım. Mallarının korunması lazım. Başka nesillerinin korunması lazım. Dinlerinin korunması lazım. İnançların korunması lazım. Aklın korunması lazım. Kur'an-ı Kerim'e göre bir devlet, devlet olabilmesi için 5 şeyi koruması lazım. Bunları unutmamamız lazım. Eğitim, bunların eğitilmesi lazım. Bütün toplumun bu konularda eğitimden geçirilmesi lazım. 5 şeyi korumakla o toplumun başındaki yönetimin, devletin, hükümetin 5 şeyi garanti altına alması lazım, koruması lazım. Devlet olabilmesi için 1. Can emniyeti. İnsanların canını, can emniyetini sağlaması lazım. 2. Mal emniyeti. Mal emniyeti. Malını, mülkünü, tezgahını, dükkanını, emeğini, parasını, servetini, sermayesini koruması lazım. Hemen sizin aklınıza bir hırsızın gelip malı alması geliyor. Hemen elinde sopa gelip dükkanın camlarını kırıp tezgahları parçalaması, öyle de düşünebilirsiniz ama şöyle de düşünmek lazım. Bir, mesela benim şimdi yanımda 1 milyon lira param var diyeyim. Akşamına o 1 milyon lirayla yatıyorum. Sabahleyin 1 milyon lirayla kalkamıyorum. Yani yatarken 1 milyonla yattım, sabahleyin o 1 milyonla kalkamıyorum diye 700 lira düştü para. O 300 bin lirayı kim götürdü siz söyleyin. Enflasyon diyorsunuz. İşte devlet malımızı koruyamıyor. Yani bir numaralı meseledir. Parlamento varsa, devlet bakanları varsa, devlet başkanı varsa, başbakan varsa bunların bir numaralı meselesi bu olacak. Vatandaşın akşam sabah parası, serveti, sermayesi azalıyor, eziliyor, azalıyor, eziliyor, azalıyor, eziliyor. Koruyacaksınız. Devlet bunun için devlettir. Bakın, her Müslümanın cebindeki para otomatik olarak milyonla yatan Müslüman sabahleyin 700 binden kalktı. Ne oldu benim bu 300 bin ha? Niye koruyamıyorsunuz? Niye İsviçre'de bu yok, niye Hollanda'da bu yok, niye Almanya'da bu yoksa bize mi oluyor? Bizim insanımızın bir eksiği mi var, noktanı mı var? Niye yani? Burada bir sistem eksikliği var, bir devlet eksikliği var, yönetim eksikliği var. Almanya vatandaşının parasının değerini koruyor da Türkiye Cumhuriyeti niye koruyamıyor? Sistemde hata var. Bizim vazifemiz bunları söylemektir. Bir devlet 5 meseleyi koruma altına alması lazım. 5 hususun garantörüdür devlet. 1. Can emniyeti. Bakın trafikte 3 ay zarfında ölen insanların sayısı, ne biliyor musunuz? 3 ay zarfında ölenlerin sayısı 1100 kişi. Canımızı koruyamıyoruz sizden ya. Düşünebiliyor musunuz? Sen niçin devletsin arkadaş? Sen niçin yönetimsin? Ben arabama binmiş gidiyorum. Benim canım emniyette değilse, malım emniyette değilse, aklım, idrakim emniyette değilse niçin devletsin? Senin devlet olmanın hikmeti ne? Bak can emniyeti yok. Hiçbirinizin karayolunda, hava yolunda, deniz yolunda hiçbirinizin emniyeti yok. Savaşa gider gibi arabasına binerken bugünkü Müslümanlar ehli iyaliyle helallaşıyor. Akşama döner mi dönmez mi? Lan böyle memleket mi oluyor ya? Ne can emniyeti kalmış ne mal emniyeti. Allah şahit ki Türkiye layık olmadığı bir şekilde kötü yönetiliyor. Kötü yönetiliyor. Kötü, çok kötü. İşte dün ve evvelsi gün gördünüz, yani bir prova yaptılar. Nasıl insanların can emniyetinin olmadığını, nasıl mal emniyetinin, tezgah emniyetinin, iş yeri emniyetinin olmadığını açıkça gördünüz, gösterdiler. Kadıköy'de müthiş bir prova yapıldı. Halkın canını malını korumakla görevli olan devletin polisi kendi canını kurtaramadı. Yerde çiğnendi, fareler gibi çiğnendi. Ölüm taklidi yapmasa kurtulamıyordu. Bu nedir Allah aşkına Müslüman? Demek ki kötü yönetiliyor ülke. Yönetim çok kötü. İnsanlarımızın bu kadar ezilmeye, vurulmaya, kırılmaya, dökülmeye, bükülmeye, bu kadar perişan olmaya, hepten de bu kadar kötü olmaya kimse karar veremez. Dünyada düşünün yani, dünyada iki hususta birinci, hepiniz duydunuz, resmi ağızlardan, kanallardan, TV'lerden duydunuz. Enflasyonda şu anda dünyada kaçıncısı söyleyin? Vallahi bilmiyorum. İki, trafik teröründe, trafik katliamında dünyada yine birinciyiz. İçki tüketiminde üçüncüyüz. Dünyada içkiyi en çok tüketen devletlerin arasında üçüncüyüz. Kumar yarışında, kumarda ikinciyiz dünyada. Bütün beş yıldız oteller kumarhane. Milli piyangoda kumarhane. Sigara tüketiminde dünyada 182 devlet var, millet var. Sigara tüketiminde de birinciyiz. Yazık ki millete be, vallahi yazık ya. Bu kadar dişlemeliydi. Bu kadar dişlemeliydi bu millet. Sebep nedir? Belli ki bir felakete doğru gidiyoruz. Helate, yani helat olmak demek ölüm. Ölümlerle alakalı ve helak, helaket yahut felaket dediğimiz bir istikamet almış başını gidiyor. Eğer sistem böyle devam ederse, adalet iflas etmiş görüyorsunuz, yani hukuk dediğimiz hukuk sistemi, hukuk devleti anlayışı tamamen çıkmış durumda. Mesela hukukun karşısında, kanunların karşısında herkesin eşit olması lazım. Kanunlar insanlara eşit uygulanması lazım. Öyle yazıyor. Yani kanunlar uygulanırken insanların makamına, mevkisine, rengine, ırkına göre ayarlayamazsınız. Aa, senin rengin siyah, sen bu kanundan faydalanamazsın diyemezsin. Rengine göre kanun, şekline göre kanun, ırkına, sen efendim Kürtsün, sana bu hakkı vermem diyemezsin. Kanun insanlara eşit uygulanır. Rengine bakılmaz, ırkına bakılmaz, makamına bakılmaz. Cumhur reisi de olsa kanun hepsine eşit işlemesi lazım. Öyle mi değil? Yalnız söylüyorum. Kanun budur. Kanun devletin olması lazım. Ama öyle olmuyor. Adalet çökmüş. Niye? Mesela diyelim ki falan gazeteci bana da hakaret etmiş, bir yazısında Cumhurbaşkanı'na da bir hakaret etmiş. Şimdi Cumhurbaşkanı da ben de dava açabilirim. Ne davası siz söyleyin? Hakaret davası. Kanun işleyecek. Cumhur reisinin astığı hakaret davası 3 günde karara bağlanıyor. Benim astığım hakaret davası 3 senede karara bağlanmıyor. Şimdi eşit uygulama var mı yok mu bir süre? Vallahi yoktur. Makama göre kanun uyguluyorlar. Bu kanun göre kimse inanmaz. Öyle ben inanmıyorum. Bu kanunlarla toplumu mutluluğa götüremezsiniz. Bu şekildeki tatbikat ile topluma huzur, barış veremezsiniz. Mümkün değil. Evvela kanuna inanmak lazım. Kanunu uygulayan adamların tatbikattaki yanlışları, sapıklıkları, acizlikleri, menfaat düşkünlükleri, satılmaları, alınmaları toplumda kanun hakimiyetini yok ediyor. Hukuk devleti sıfatı ortadan kaldırıyor. Kanunlar zaten hazırlanırken egemen sınıfların arzu ettiği şekilde hazırlanıyor. Egemen sınıf. Bugünkü sistemde, şu anda Türkiye'ye hakim olan sistemde kim güçlüyse, kim kuvvetli, kim zengin, kim güçlüyse vallahi o haklı geliyor. Mahkemede haklı, Karadol'da haklı, piyasada haklı, medyada haklı, her yerde haklı çıkıyor. Eğer fukaraysa, parası pulu olmayan, gariban bir kişiyse mahkemede haksız, adliyede haksız, toplumda haksız, nedir haksız, hale geçsen geliyor. Bu kanunlarla yere varamaz. Adam, milyonları görüyorsunuz, ne milyonu ya? Engin Civan denen namussuz adamın, halkın emanetine hıyanet eden adam namuslanamaz. Hazineye hıyanet, halkın emeğine hıyanet, halkın vergisine hıyanet eden adam namus düşmanıdır. Bu adamda namus yoktur. namussuz demek illere bir çift karıya saldıramaz beni sevdiğim zaman ay. Milletin hazinesine el uzatanlar namussuzdurlar. Hazine milletin emanetidir. Düşünün trilyonları kaçırmış. Türkiye'de sürüm sürüm sürünen devlet memurlarının tümünün bütün Türkiye'deki memurların 2 yıllık maaşının tutarı bir parayı kaçırmış. İşte çok kısa bir süre cezaevinde eğlendi, yedi, içti. Ondan sonra birilerinin vasıtasıyla böyle mahkeme olur ya, çekil git dedi, kimsenin başını ağrıtma dedi. Bu kadar servet kaçtı, kayboldu, hazineden gitti. Efendim Halil Gözmen diye bir şerefsiz adam çıktı, ben devleti kazıkladım dedi. Devlet dediği millettir, devletin malı olmaz, devletin malı kimin için söyleyin? Milletin dünya devleti malı olur mu? Ben milleti kazıkladım dedi, elini kolunu sallaya sallaya Amerika'ya geçti gitti. Şimdi siz bu gençleri, bu çocukları, bu insanları, bu kanunlara, bu hükümete, bu siyasete, bu idareye, bu yönetime, bu adalete inandırabilir misiniz, inandıramaz mısınız? İnandıramazsınız. Terör tepede, terör yönetimin kendisinde adalet çiğnenmiştir. Zulüm hakim olmuştur. Bu katanları görenler, her akşam televizyonları görüyorsunuz işte biraz da özel televizyonların çıkışından sonra tabii bunlar hızlandı. Efendim arena programı, efendim işte objektif programı, her akşam hırsızları devletin bünyesinde, siyasetin içinde, parlamentonun içindeki hırsızları duya duya, dinleye dinleye o gençler şişti. Adeta o haberlerin, o hırsızların, efendim bürokratların, banka genel müdürlerinin, medyanın hırsızlıklarını, çaldıklarını, aldıklarını, kaçırdıklarını dinleye dinleye bu çocuklar topluma karşı adeta patlamaya hazır bile dinamit haline geldi mi gelmedi mi? İşte patladılar. Sistem patlatıyor. Eşit paylaşma yok. Korkunç. Zaman zaman söylüyorum, düşünün yani. Bir futbolcu ya, bir şey dediğiniz yok. Neyse oynasın, zıplasın, zıplasın. Sahaya çıkıp 90 dakika futbol oynayan bir profesyonel bir futbolcunun bir dakikası resmi alırda açıkladı. Bir dakikası 18 milyona geliyor. Dakikada 18 milyon para. Ama öbür yanda bir devlet dairesinde çalışan bir memur bir futbolcunun bir dakikada aldığı 18 milyonu vallahi 30 günde alamıyor. Yapmayın Müslümanlar, yapmayın. Anlayın sistemin sakatlığını. Ben kimsenin aleyhine konuşmuyorum. Burada muhasabımız Ahmet Mehmet değil. Sistem. Sistemi konuşuyoruz. Yanlış işliyoruz. Kimseyi razı edemezsiniz. Bir işçi ya bir devlet memuru 18 milyon alamıyor bugün 30 günde. Bir futbolcu benim gözümün içine baka baka bir dakikada bir memurun 30 günlük maaşını alacak. Ben de bu sistemi alkışlayacağım. İçinizde bu sistemi alkışlayanlar varsa hepsi zalim. Öbür taraftan bunlar yetmiyormuş gibi. Topçular kafi gelmemiş gibi şimdi de topçular çıktı. Topluyor, zıplıyor, anırıyor, bağırıyor, büyürüyor, ne yaptırıyor, ne konuştuğu, ne söylediği belli değil. Adına müzik demiş. Ne müzik olduğu belli değil. Kımarhanelik adamlar bunlar. Bunlar, alkış bunların, servet bunların, şöhret bunların görüyorsunuz. Kimisi eroinci, kimisi kokainci, kimisi eşcinsel. Tüm millet bunları alkışlıyor. Bu pis televizyonlar bunları alkışlatıyor. Yaptıklar bizde korkunç. Geçen açıklandı bir tanesi biliyorsunuz. 1,5 saat sahnede fırladı, zırladı, hırladı, mırladı, hopladı, patladı. 1,5 saat. Ne söylediğini kimse anlamadı. 1,5 saat hep müziği, hep şarkısı söyledi. 1,5 saat sonra aldığı parayı hepiniz duymuşsunuzdur. 1,5 milyar. 1,5 saat içinde 1,5 milyar lira para aldı gitti. Soruyorum. Bir devlet memuru ya devletsin sen bak devlet. Bir devlet memurunu ezer mi? Devlet bütün icraatını memurla yapar. Bir ülkede memur eziliyorsa devlet yok demektir. Bir devlet memuru 30 sene çalışıyor. Soruyorum hepiniz burada aklı başından Müslüman insanlarsınız. bir devlet memuru 30 sene sonra emekli ayrılırken o top şarkıcısının 1,5 saatte aldığı 1,5 milyar lirayı 30 sene sonra ayrılırken tazminat olarak alabiliyor mu alamıyor mu soruyorum. Alamıyorum. Bu sistem zalimdir. Bu sistemi açıklamasınız. Bu sistemi öğrenemezsiniz, beğenemezsiniz. Müslümansınız. İnnallâhe yemru bil abdi. Bakın her cuma günü hutbede hutbe okuyan hatip hutbeden inerken o ayeti okumadan kimse inmiyor. Ne diyor? İnnallâhe muhakkak ki Allah yemru emreder bil abdi. Adalet emreder. Hani adalet? Hani adalet nerede? Bana söyleyin, gösterin. Terör sistemin kendisi. Adalet olmayan yerde vallahi terör vardır. Adaletin zıdı terördür. İnsan bir baba bile, düşünün bir baba bile, evlatları arasında adaletle müsellettir. Evladının birisine şu kadar, diğerine ise şu kadar eksik vermesi halinde o ailede terör başlamıştır. İslam'da buna insan yoktur, buna mekan verilmez, yer verilmez. Hatta kitaplarındaki bir baba, bir aile reisi diyelim. Üç nüfuslu, beş nüfuslu, neyse nüfus mühim değil, bir aile reisi. Evin dışındaysa, çarşıda, pazarda, dükkanda, tezgahta, atölyede. Yani bakın, hem psikolojik hem de pedagojik bir hadise ortaya çıkıyor. Bir baba dışarıda çalışıyor, seferde, seyahatte, ticarethanede, neredeyse. Yemek yiyeceği zaman, bakın dışarıda ben yemek yiyeceğim, şimdi ben iş edemiyorum. Yemeğini neye göre ayarlayacağımı bütün şer'i kitaplar açıklamıştır. Bir adam, bir ev reisi, bir hane reisi, bir baba dışarıda etli, sütlü kebaplar, at kebapları, bir pahalı yemekler, yiyecekler yerken o adamın ailesi, hanımı, çocukları o kendi yediğinden daha az değerde yemek yiyorsa adam kebap yiyor, evdeyse adam kebap yiyor. Aynı değerde yemek, aynı ölçüde, aynı miktarda, aynı maliyet içerisinde düşünmeyip kendisi istediğini yiyor, ailesine istediğini yedirmiyorsa o hala reisi zalimin ta kendisidir diyor. Zalimin ta kendisidir. Kendisi aynı değerde ailesine elbise giydirmeyen baba ve hane reisi vallahi zalimdir. Tek tek tek. Öyle nerede? Aile terörü. Hayat aileden başlar. Sonra devlete doğru gider. Daha siz nefsinizde adaleti takdis etmiyorsanız, kendi kesenizde, kendi cüzdanınızda, kendi vicdanınızda, kendi ailenizde adaleti ikame etmiyorsanız adalet beklemeyin. Aşağıdan yukarıya adalet devam eder. Sistem felaket tersiyle. Parlamentoya bakın. Parlamento tüm ile aciz. Yönetim acze düşmüş durumda şu anda. Seçim olayı 4 ay geçti. Öyle mi değil? Yanlış mı söylüyor? 4 ay geçti. 4 arpa boyu mesafe alınmamış. Hiçbir mesele halledilmemiş. İşsizlik, enflasyon, sağlık, eğitim, öğretim, sosyal sigorta hiçbir şey halledilmemiş. Hiçbir kanun çıkmamış. Ama masraf yerinde, mesela açıkladım buraya arz edeyim, o zaman pek çoğunuz yoksunuz. Samuran İnan adındaki oldukça eski bir parlamenter, eski bir milletvekili beyefendi açıkladı biliyorsunuz. 4 aydır hiçbir problemi çözmemiş olan parlamento 550 milletvekilinin bu millete maliyetini açıkladı, kaça mal oluyor? Yani millet 550 milletvekili gitsin de meselemizi, problemlerimizi çözsün diye göndermiş olduğu bu kişilerin aldıkları maaşlar, ücretler, harcırahlar, parlamento binasının elektriği, suyu, lokantası, berberi, polisi, amiri, memuru tamamı bir günde parlamentonun 550 milletvekilinin bir günlük bu millete maliyetini açıkladı. Ne kadar? 13 milyar bir günde. Bakın kelimeyi dikkatli söylüyorum. Günde 13 milyar dolar istihsak yapmıyorlar. Bunu dakikaya dönmüş, dakikası 125 milyona mal oluyor. Hey gidi Müslümanlar hey! Yani bugün Ankara'daki parlamentonun millete dakikada maliyeti 125 milyon Müslüman, değerli Müslüman. Bir dakikada 125 milyon, günde 13 milyar. Parlamentonun maliyeti millete, bu kadar millet. Mamur sürünüyor, işçi sürünüyor, öğretmen sürünüyor. 13 milyon işsiz var. Peki niçin milletvekilisiniz? Niçin parlamentersiniz? Hem de dokunulmazlıkları var. Günde 3 trilyon hırsızlık yaptılar. Savcı yasasıyla çıkamıyor. Her iş minareyi saymadan çılgınlamış. Dokunulmazlık var. Geçenlerde ehemmiyetli bir kardeşimizin düğün merasiminde bir konuşma yaptım. Davet etmişler düğün konuşması. Dedim ki dokunulmazlık insan onuruna hakarettir. Ne demek dokunulmazlık ya? Sen de insansın, ben de insanım. Sen de kanunun karşısında, ben de kanunun karşısında eşit olman lazım. Sen, sana bu dokunulmazlık hakkını kim verdi? Allah ve Resulü'dür. Hayır, bitti. Bu ne bu? Yani şu asırda bir takım insanların dokunulmaz, bir takım insanın dokunulur hale gelmesi insan eşitliğine aykırıdır. Dünyada dokunulmazlık kadar haysiyete, insanın özgürlüğüne, insanın özgünlüğüne, insanın karakterine, insanın şerefine bundan daha bir zerre indirilmemiştir. Ne demek dokunulmaz? Hangi kitabı yazıyor ya? Bana bir sene kuramın ayet getir. Dokunulmazlık olamaz. Dokunulmazlığın derhal kaldırılması lazım. Zaten bütün dünyada da kaldırıldı. Düğün konuşmasında dedim ki dünyada dokunulmazlığı olan iki tane varlık kaldı bütün dünyada. Hindistan'daki inekler, bir de bizim parlamenterler dedim. Hemen Karadol'a gittik, haber verdik, hakaret etti diye. Dünya kadar başım ağrıdı. Hakikaten Hindistan'da inekler günde 100 bin sefalete kimse etkilenmiyor, dokunulmaz. Kapının halletken. Ne millet milletler var dünyada ya? Bizlere bir parlamenter, 3 trilyonu bir saatte kaçırsa, sanki o ifadesini alamıyor. Ne dokunulmazlığı? Evla parlamentoda dokunulmazlığı kaldıracakmış. Kim kaldırır? Hırsız, hırsızın şeyini kaldırır mı? Bu sistem yürümez. Bakın Kur'an aynen bu anlattığım tarzda meseleyi teşhis ediyor ve ifade ediyor. Vakit çok azaldı. Uzatmayalım çünkü millet zaten huzursuz, rahatsız. Camiye de huzur için geliyor, sükunet için geliyor. Bir de ben sizin huzurunuzu bozmayayım. Kur'an'a tıklıyorum, başka bir derdimiz yok. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ مُهْلِكَ قَرْيَةً Aman ya Rabbi, bu ayete gidin, siz de tefsirlere bakın. Akıllara durgunluk veren manalar var. İsra suresi. İsra, hepiniz biliyorsunuz, Peygamberimiz Efendimiz'in gecenin belli bir saatinde Mekke-i Mükerreme'den nereye götürülmesidir? Mescid-i Aksa'ya. Bunun adına İsra denir. İsra, miras hatta. Miras, Mescid-i Aksa'dan sonraki yolculuğun adıdır. Bazıları bunu yanlış sanır, yanlış değil. Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya olan yolculuğunun adı İsra'dır, miras değildir. Yanlış kalmasın aklınızda. Miras daha sonrası tamamdır. İşte o mübarek surenin üç, 16. Evet tam 16. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki وَاِذَا اَرَدْنَا ne zaman ki arzu etsek en mühlite karyeten bir ülkeyi bir bölgeyi bir coğrafyayı orada insanlar yaşıyor. İdaresi var, işte hükümeti var, şöyle veya böyle bir yönetimi var. Böyle bir ülkeyi helak etmek, böyle bir ülkeyi cezalandırmak istediğimiz zaman, cezalandırmak Allah hem mükafatlandırır hem de cezalandırır. Allah öyle bir Allah'tır. Allah göstermelikle Allah değildir. Emir verir, yasak koyar. Mükafat verirse efendim ceza verir. Ve Allah öyle bir Allah'tır ki cenneti var, siz söyleyin, cehennemi var. Allah canlı bir hadise. Her an yaşanan, inanılan, yaşanılan bir hadise Cenab-ı Hak. Hatta Fatiha suresini görüyorsunuz. Besmele'den sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Bakın tefsire, Malik demek sahip demek, Malik. Yevmiddin demek, din. Burada bir din kelimesi var, Maliki Yevmiddin. Bu din ne acaba? Buradaki dinin, İslam diniyle alakası yok. Bildiğimiz din değil. Manası ceza demek. Maliki Yevmiddin, ceza gününün sahibi. Ceza günü, Yevmi ceza, ruhi ceza, Yevmi kıyamet dediğimiz günün adına koyan Yevmi din diyor, din günü. Yani herkesin yaptığının cezasını, karşılığını göreceği günün sahibi. Allah'ın sıfatına bak. Maliki Yevmi din. Her gün okuyoruz bunu 40 sefer. Allah ceza verir. Bir Rabbimiz buyuruyor ki biz azimüşşan Cenab-ı Hak azametinden dolayı ben demiyor, biz diyor. Bir ülke halkını cezalandırmak istediğimiz zaman وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ مِهْنِكَا دَرْيَةً cezalandırmak istediğimiz zaman اَمَرْنَا مِكْرَف۪يهَا bakın ayetin dehteti burada. اَمَرْنَا emirlerimizi göndeririz. Emir, Allah'ın emirleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın Müslümanlardan yapmalarını istedikleri binden fazla emir var. Binden fazla, bin. 999'dan fazla. Yapın, yapın, yapın, yapın. Bunlar emir. Bir ötede de yapmayın, yapmayın, yapmayın gibi yasaklar var. Rabbimiz diyor ki, ben emirlerimi o ülkenin zengin olanlarına, mütref demek, ileri gelen demek. O ülkenin, o bölgenin, o beldenin ileri gelenleri. Evvela Cumhurbaşkanı, sonra Başbakan, sonra Devlet Bakanları, sonra çeşitli bakanlar, başkanlar, hepsi mütref kelimesinin içinde yer alıyor. Evvela o ülkenin yöneticilerine, o ülkenin zengin esnafına, iş verenlerine, sanayicilerine, bakın fukaraya bir şey yok. Allah-u Teala evvela amirlerin, memurların, serveti, makamı, mevkisi olan insanların evvela sorguya çekileceğini söylüyor. Gelin bakayım buraya. Halkı yönetenler, Allah-u Teala ben emirlerimi, yasaklarımı evvela halkı yöneten, halkın ileri gelenleri, halkın esrafı, halkın önderleri, halkın öncüleri, halkın liderleri, halkın melikleri, halkın önde gelenlerini hesaba çekerim, emirlerimi veririm ve tatbikatını beklerim. Buyurun Allah aşkına. Allah'ın bir yönetimden istediği üç şey adalettir. İnnallâhi emir bil adli. Allah devlet başkanından, hükümet başkanından, yöneticiden, belediye başkanından üç istediği şey, emrettiği şey nedir sizlere? Adalettir. Adalet hükmü yönetim gitti. Adalet olacak. Yönetenle yönetilen arasında adalet olacak. Halkın canını, malını, ırzını, namusunu, neslini, aklını, dinini koruyacaksın. Koruyacaksın. Milletin malı, milletin canı, milletin ırzı, milletin nesli. Bakın neslimiz tamamen şöhrete teslim, eroyuna teslim, televizyonun insafına teslim. Bu kalede günde 4 tane, 5 tane şiddet filmi seyrederse, geçen gün bir filmi İngiliz olsun diye takip etsin diye, Amerikan filmi, film başladı, bitene kadar takip etsin, 111 adam öldürüldü. Devamlı adam öldürme, kırma, kesme, vurma, parçalama, yangın, yıkma, bu filmleri seyreden çocuklar, eninde sonunda bir yerleri yıkacaklar, bir yerleri yıkacaklar. Nesiller korunmuyor. Alkol almış başını gidiyor. Eroin almış başını gidiyor. Fuhuş almış başını gidiyor. Dün taksime uğradım bir münasebetle. Öğretip beğendi bir kardeşiniz bana böyle resmi geçip yapıp ilerleyen faizleri gösterdi. Alın bu faizle. Böyle ülke korunmaz, böyle ülke namus korunmaz. Sahnelerde alkışlayan hemen birçok sanatçı beni hepsi bir zurna sarhoş. Hepsi eroin, kokain, morfin kullanıyor. Bunlar örnek olamaz, bunlar numune olamaz, bunlar alkışlanamaz. Bunlar tedrisi takdir edilemez. Nesliniz mahvolur, toplum mahvolur. Yöneticiler bunları engelleyecek. temizleyecek, önünü kesecek bu fuhşun, bu faizin, enflasyonun, işsizliğin, icraat yetmezliğinin, sağlık meselesi, hepsinin teker teker çözümlenmesi lazım. Bir milletvekili bunun için vardır. Birbirini azarlamak, birbirini pazarlamak, birbirinin önünü kesmek, birbirinin nefesini kesmek için milletvekili yoktur. Böyle bir milletvekili olmaz. Emirlerimizi göndeririz diyor, ileri gelenlere, önderlere, başkanlara, başbakanlara, yöneticilere, servet sahibi olanlara, sanayicilere, müşahada, müşahada, büyük servet sahiplerine emirlerimizi gönderir, teklifatını bekleriz diyor Cenab-ı Hak. Sonra, فَتَسَكُوا فِيهَا onlar da emirlerimizi dinlemez, fasık olurlar da, فَتَسَكُوا fasıklık ettiler, dinlemediler. Dünyayı dünyayıdır, mekanım Allah karışmasın, İslam karışmasın, din karışmasın. Dini karıştırmadılar, İslam'ı karıştırmadılar, hedeleri karıştırmadılar. Ne olacak? Fasık oldular, dinin icabını yöne getirmediler, dini dışladılar, dini hayatı kabul etmediler, sağdaş hayat diye hiçbir hayat kabul ettiler. Sonra devam ediyor. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ bizim diyor o topluma, o ülkenin insanlarına ceza ayetimiz, ceza ve felaket dediğimiz hazırlıklar takdirimiz olarak o ülkeyi, o bölgeyi, o bendeyi, o karyayı cezalandırmak hakkındaki ayetimiz ve hükmümüz tahakkuk eder. Fedemler nâhâ tedmîrâ o ülkenin altını üstüne getirir, orada hayat namına hiçbir şey bırakmayın. Fedemler nâhâ tedmîrâ açın tefsire bakın. İsra 16. ayet. Havadan kafadan bir şey söylemiyorum. O ülkenin huzurunu, birliğini, bakın eğer bu sistem değişmezse, parlamento aklını başına almazsa, bu işsizlik önlenmezse, bu hazineyi çalanlar, çırpanlar elini kolunu sallayarsa ve ülke dışına çıkarsa, memleketi yönetenler durmadan gayrimenkulleri topluya milletin gözüne baka baka, gece döndücünün gözüne baka baka bu serveti toplamaya devam ederse, bu ülke çok yakında Lübnan gibi, Ürdün gibi üst dolaşın eşiğine gelir. Durduramazsınız. Ne polis durdurabilir, ne askeriye durdurabilir. Gazık olur. Zaten tahriş ediyorlar. Zaten yurdumuz dört taraftan kapılmış durumda. Bu cennet vatanımız kuşatılmış durumda. İsrail habire kurcalıyor. İran'la düşman, Irak'la düşman, Suriye'yle düşman, Bulgarya'yla düşman, Yunan'la düşman, Rusya'yla düşman. Etrafımızda 5000 ülke kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. Ne yapacaksınız? Bu toprakları kimseye bırakamayız. Bu bizim vatanımız, ülkemiz, bölgemiz. Şehitlerimizin kanı var, canı var, hayatı var. Mehmet Akif öyle diyor. Tüm bu vatanın uğruna olmak şüheda, şüheda fıstıracak, toprağı sıktan şüheda. Her yer toprağı sıkıyor, şehitler sıkılacak. O kadar şehit var yani. Sen bu toprağı sıra bırakırsın. Ne teröriste, ne şuna, ne buna, ne Suriye'ye, ne Rusya'ya, ne İsrail'e buralardan bir karış bir şey veremezsiniz. Ebedi cehennemlik olursunuz. Yeri geldiği zaman vatanımız için, ülkemiz için her şeyimizi vereceğiz ama hükümetten, devletten, sistemden de adalet istiyoruz. Önleyin şu kargaşayı, önleyin şu adaletsizliği, önleyin işsizliği, önleyin enflasyonu. Millet patlayacak hale geldi. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا O ülkenin diyor, bakın ekonomi bozuldu, iktisat bozuldu, itikat bozuldu, aile düzeni bozuldu, cinsiyet bozuldu, zihniyet bozuldu. Herkes birbirini kazıklamaya çalışıyor, aldatmaya çalışıyor, atlatmaya çalışıyor. Seslerin, senetlerin bile geçerliliği kalmadı. Öyle gidemezsiniz. Atlar bizden. Allah-u Teala cümlemizi ifade eder inşallah. Evvela başımızda hasbel beşer. Yönetici durumunda olanları Rabbim ikaz eylesin. Hadisenin tehlikesini görmeyi, tehditleri görmeyi, önceden tedbir almayı nasip eylesin. Allah-u Teala başımızdaki yönetimi, idareyi ve rejimi İslam'a tedbir eylesin inşallah. Ezan okunu uzatmayın. Allah nasip ederse bu konu daha biraz açılması lazım. Daha biraz genişletilmesi lazım. zamanımız yetmemiştir. Cemaatimiz camiye göç geldiği için de vakit daha erken, daha önce başlama imkanımız yoktur. Haftaya bu konuyu devam ettirmek niyetiyle burada kesiyorum. Hatta hala geçmiş bayramımızı mübarek eylesin. Kestiğimiz kurbanları kabul eylesin. Akıttığımız kurban kanlarını alem-i İslam'ın kanını akmasına engel teşkil etsin. Cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Bizi yönetenleri Rabbim adaletle yönetmeyi onlara nasip eylesin. Ülkemizi, bölgemizi, toprağımızı, yurdumuzu, yuvamızı düşmanların şerrinden emin eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.